En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I denne uge holder jeg og resten af Pilestræde-redaktionen påskeferie. Men I skal ikke mangle noget at lytte til. Som vi alle ved, er påsken jo højtid for løgne og fortielser. Og jeg tænker ikke på dem, der bliver fyret af over frokostbordet. Nej, jeg tænker selvfølgelig på Judas for eksempel. Så vi har overladt studiet til Berlingskes kronikredaktør Anne-Sophie Larp og podcastserien Løgnen. Når du ser på de ting, han løg om, sin uddannelse, sin militærbaggrund, sin forhold, hvad tror du behovet var i ham for at lyve om de ting? Jeg tror dybest set, at han havde super dårligt selvværd. Løgn og fortielse er en del af det at være menneske. Faktisk lærer vi at lyve allerede som spædbørn. Løgnen er en del af vores sociale overlevelse, for få forhold kan tåle den hudløse ærlighed. Men løgn, usandheder og fortielse kan også få vores forhold til at bryde sammen. Man kan sige, at løgnen på en gang understøtter og truer os. Der findes hvide løgne, der skal beskytte andre. Der findes grå løgne, der skal få vores eget liv til at være lidt nemmere. Og så er der den store, fæle, sorte løgn, bedrageriet, der har potentiale til at nedbryde vores forbindelse til andre eller vores selvbillede. At finde balancepunktet på gråskalaen mellem de gode og dårlige løgne forekommer mig at være et livslangt projekt for os mennesker. Og det har sat mig for at undersøge. For hvorfor lyver vi? Hvad lyver vi om? Og hvad betyder løgnen for os selv og for vores nærmeste? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og du lytter til Berlingske serie Løgnen. I denne udsendelse skal du møde Laura. Hun har levet side om side med løgne i 7 år. Laura var ikke den, der løg eller havde fortielse i parforholdet. Hun var udsat for løgne, og der var mange, mange af dem. Prøv at fortælle mig om jeres første møde. Det var nogle norske forskere, som havde besluttet. Det var faktisk lige før Tinder og alt det her, det sådan startede. Og de her norske forskere, de havde besluttet sig for, at de ville prøve at undersøge, om man via forskellige spørgsmål kunne parre folk og få et par ud af det. Lidt ligesom de her tv-udsendelser, der er nu gift ved første blik eller sådan noget. Ikke? Det var sådan noget 95% passede vi på hinanden. Så det var, og det var egentlig det, der var startskud, at vi sådan skrev til hinanden og skrev, nå gud, ej, det skulle alligevel være ret sjovt, at det her, det kan passe så godt med alt. Det viste sig senere, at en stor del af tiden havde han bare skrevet ligegyldigt. Så kan det jo sagtens komme til at passe. Så stikker man ikke ud i hvert fald. Så stikker man jo ikke ud. Nej. Så på den måde, så kom det jo selvfølgelig til at passe. Vi aftaler at mødes, og vi går ud og spiser, og jeg tror, vi begge to var virkelig meget tiltrukket af hinanden. Altså, hvad var det ved ham, du godt kunne lide? Han var en flot mand, han var en stor mand, og han var sådan meget handlekraftig og charmerende, super charmerende. Og jeg følte mig utrolig tryg. Og jeres forhold, hvordan udvikler det sig? Det udvikler sig ret hurtigt. På et tidspunkt, så siger han, men du kan lige så godt flytte over til mig. Han boede og mine børn, de var store, og så det var fint. Og om det, ja, det kunne jeg da lige så godt. Altså, det var jo ikke noget problem at tage frem og tilbage, og så det gjorde jeg. Jeg flyttede over til ham. Og du var helt tryg ved ham? Jeg var fuldstændig tryg ved ham. Det var jeg. Han var ekstremt charmerende. Han var super god til at danse og tit så kunne vi have sådan nogle aftener, bare ham og mig, der dansede og hyggede os og hørte fed musik. Og, altså, og nogle gange var børnene der også, og så havde vi i gang i alle grydeskærer og sang og super hyggeligt. Og jeg har et sommerhus, og der tog vi tit ned og havde alle børnene med og lavede hele terrassen om til bordtennis og sang. Ekstremt betænksom og festlig. Altså, min bror, min fætter, alle synes bare, hold nu op, hvor er det her super fedt. Og Eva, er han udadvendt og dejlig, og hvor det hele, det er bare festligt. Det lyder umiddelbart som et pragtfuldt forhold. Men glansbilledet begynder langsomt at krakelere. Blandt andet viser det sig, at hans universitetsuddannelse måske slet ikke findes. Jeg tror ikke engang, det var lige der, da det gik op for mig, at nu havde han ikke den der psykologiuddannelse, som han havde sagt, han havde. Fordi der tænkte jeg, nej, ja, altså, der var mange af gangene, hvor jeg ligesom tænkte sådan, nå, ja, ja. Hans søn, hans ældste teenage-søn, som jeg møder måske efter et par måneder, efter jeg har kendt ham et par måneder, jeg er alene med sønnen. Og så siger han til mig, min far lyver. Og der tænkte jeg sådan, det er nok sådan en teenage-udtalelse. Jeg vidste godt selv, mine egne drenge godt kunne finde på at sådan sige et eller andet for, at så du kan godt pisse af med dig, eller sådan. Teenager. Men han siger alligevel, min far lyver. Ja. Det var ikke, fordi vi talte om noget, eller det var bare sådan, som om, det har jeg behov for at fortælle dig, imens vi lige er alene her. Men du bliver klar over, at der er nogle ting i hans forklaring om sig selv, som simpelthen bare ikke passer. Ja, fordi han jo havde en del børn med sin første kone, og så den her lille dreng med nummer to. Og jeg har selv altid tænkt, jamen altså, fint nok, man kan godt blive skilt og sådan noget, men jeg kommer aldrig til at få børn med flere forskellige mennesker. Så det har jeg på et eller andet tidspunkt spurgt ham ind til, hvorfor at han gjorde det sådan. Og der får jeg jo så en forklaring om, at hans ekskone havde haft en fødselspsykose, og det hele havde været frygtelig hårdt, og alt var så forfærdeligt, og derfor så havde den her studenter medhjælp, eller en unge pige i virksomheden, jo været, altså, det havde været nemt for ham at ligesom glide over i det, fordi at det hele var så svært derhjemme, og alt var forfærdeligt. Og så var jeg jo også inde på det her, men jamen, fint nok, men hvorfor synes du, du skulle have et barn mere? Og der var startet historien så med at være, at jamen, i virkeligheden havde han troet, at han var steriliseret. Men det virkede åbenbart ikke. Så det var smuttet, og den her unge pige ville jo gerne have barn. Hun havde jo ikke noget. Så det var ligesom, nå ja, det var så det, ikke? Hvornår finder du ud af, at kone nummer et faktisk ikke havde en fødselspsykose? Det gør jeg faktisk først, efter vi er blevet skilt. Hvor hende og børnene kommer ned og besøger mig i mit sommerhus, og vi sad og snakker, og hvor hun fortæller sin variation af den skilsmisse, de havde haft, og hvordan det havde været for hende at opleve den her nye unge kvinde flytte ind i hendes hjem. Og hun måtte flytte ud derfra og havde efterladt alt, og at hun kommer gående ned i byen og ser den her unge pige køre rundt i hendes bil og sådan nogle ting, altså hvor det går op for mig, okay, det har godt nok været en barsk en, hun har været ude i. Lauras mands forhold til sandheden er ret påfaldende. Og for at forstå, hvad der kan få et menneske til at sætte sine relationer på spil for tilsyneladende ligegyldige løgne om fortiden, har jeg talt med psykoterapeuterne Anja Skav Andersen og Mikkel Hørby. Altså, de fleste af os kan lyve, og nogen kan være mere eller mindre gode til det, men de fleste af os kan ikke lide det. Og der er der nogen, der simpelthen ikke oplever det her stik af lidt skyld eller skam. der vil løgnen ikke opleves særlig ubehagelig. Og så kan man jo have sine fordele, i hvert fald på den korte bane. Mm. Og det næste skridt, jeg vil sige omkring altså det patologiske, det er jo også, hvis jeg tror med tiden på mit eget narrativ. Altså lidt sådan, at jeg mærker faktisk i takt med, at jeg siger de her ord, at ja, det er rigtigt, så man lyver over for sig selv og bliver nærmest overbevist om, gud, at det er sådan her, det er, og jeg er i stand til at bortsortere, altså simpelthen altså faktisk fjerne, man kalder det at dissociere, ikke? Jeg kan dissociere mig fra det, som er sandt, eller den del, som jeg ikke bryder mig om, og så bliver jeg faktisk overbevist om, at virkeligheden jo er på den her måde. Og så er det ikke svært. Tværtimod, så er det faktisk at foretrække, for det er jo meget besværligt at skulle træde frem med alle de her svære følelser, fejl og mangler, vi kan have. Ja. Og hvem er de her mennesker? Det, der måske er interessant også at kigge på til en start, det er, hvor kommer de fra? Fordi at når man kigger på de her mennesker, så kan man se, at de overvejende kommer fra en opvækst, hvor der har været utroligt koldt følelsesmæssigt, hvor der ikke har været ret meget kontakt, og hvor de har lært at lukke ned for alle deres følelser. Og når det er, vi ikke er blevet mødt ret kærligt, omsorgsfuldt og empatisk, jamen så påvirker det også vores empati. Og når vi har lært at lukke ned for følelserne for at overleve i noget, der har været altså råt, så bliver det en strategi. Og den strategi, den kommer til at blive så hæmmende, at det bliver svært at mærke. Så når en patologisk løgner så lyver, så mærker de ikke så meget. Men samtidig, så er der en kæmpe usikkerhed. Og det ligger der jo også en masse følelser. Altså en kæmpe usikkerhed og en kæmpe skam, fordi at der grundlæggende er en tro på, at jeg er ikke god nok. Sønnen advarer dig, og du bliver gradvist opmærksom på, at der er ting i hans forklaring om sin egen fortid, som simpelthen bare ikke stemmer. Mm-hmm. Hvordan ændrer dit syn på ham sig, hvis overhovedet? Altså, du siger, at du ligesom er i stand til at abstrahere fra det. I starten var jeg. Men det er jo først, efter vi er blevet skilt, det går op for mig, at han, for eksempel hans kone, ikke havde været alvorligt syg. Eller at han ikke havde været frømandskorpset. Fordi der møder jeg en til en fest, som har været chef i frømandskorpset i en menneskealder, og siger sådan, nå, jamen, så må du kende ham. Nej, ham har jeg ikke hørt om. Nej, ham har jeg aldrig hørt om. Nå, men måske så var det, fordi han havde et eller andet, de har også nogle andre navne, de kalder sig noget andet, eller jeg kan ikke huske, hvad det var for et navn, han havde, men nej, det havde han heller aldrig hørt. Han har aldrig været der. Taler du med nogen om de her oplevelser? Altså veninder eller familie? Det gør jeg jo først, da vi er blevet skilt. Der sker jo det, at jeg, da jeg sådan efter nogle år gradvist begynder at konfrontere ham med de her ting, som jeg pludselig får at vide gennem andre familiemedlemmer og sådan noget. Da jeg begynder at konfrontere ham med det, så kan jeg mærke, at så daler hans interesse mere og mere. Det er ret tæt på, at jeg begynder at konfrontere ham med de her ting, at så pludselig så kommer han hjem og siger, jeg rejser væk i en måned, og når jeg er tilbage, så vil jeg gerne have, at du er forsvundet herfra. Jeg var rystet i starten, og jeg var dybt ulykkelig, men så tænkte jeg også, jeg gider ikke, du skal ikke have noget som helst at sætte på mig, så jeg fjernede alt, hvad jeg ejede i lejligheden, og gjorde den rent, og stillede bilen, og gjorde den ren, og alt var i orden, og altså, alt var fuldstændig snorlige. Så det næste, jeg hører fra ham, er efter en halvandet måned, hvor han har været ude at rejse, og hvor han så åbenbart kommer tilbage til lejligheden der. Der sender han mig en buket blomster, hvor der står tak, KH Jens. Og så tænker jeg, okay, hvorfor det? Hvad skriver du tak for? Er det tak, fordi at jeg har skrevet? Er det tak, fordi jeg har gjort rent? Er det tak, fordi jeg har basset dine børn? Er det hvad? Hvorfor skriver du sådan? Og der tager jeg de her blomster og tænker, prøv at høre, den går bare ikke. Du skal ikke føle, at du har... Bundet en sløjfe på det her forhold med det her. Så dem tog jeg og pakkede ind i guldpapir og sendte dem med GLS tilbage. De returnerede blomster, sirligt sendt i guldpapir, blev så punktummet for Laura og den kæreste, hun havde haft i 7 år. Med det punktum melder der sig naturligt en eftertænksomhed. For hvad er det for en psykologi, der ligger til grund, når et menneske pure opfinder de oplysninger, som vi normalt bygger vores identitet op omkring? Her er Anja Skav Andersen og Mikkel Hørby igen. Opdragelsen er ekstremt betydelig. Eller afgørende for, hvordan vi forholder os til sandheden. Fordi det at lyve er at undgå at blive konfronteret med noget. Enten det at stå frem og vise os selv og udtrykke vores behov, eller at møde den andens reaktion på det, vi siger. Så hvis det er, vi er vokset op i en familie, hvor vi ikke har en oplevelse af, at det at komme frem med os selv, altså har været trygt, fordi vores forældre enten har straffet os, skilt os ud, eller råbt os græde, eller lagt os på is. Hvis det, vi har sagt, har været afgørende for den varme kærlighed, vi har mærket, og fuldstændig afhængig af, jamen, så har det måske været helt afgørende, nødvendigt at lyve, altså som en overlevelsesstrategi. Så hvis det er noget, vi har erfaringer med i vores opvækst, så vil vi mange gange også bære det ind i vores voksne liv. Hvad er det for en dynamik mellem forældre og børn, der er på spil i sådan en prægning? Altså man kan sige, vi er jo skabt, altså vi er biologisk designet til at indgå i forbindelse med vores primære omsorgspersoner. Og det er vi helt, altså kan man sige, fra biologiens side, fordi vi som art faktisk først kan klare os selv ret sent sammenlignet med så mange andre, kan man sige, pattedyr. Så vi er biologisk designet til at indgå i forbindelse med vores mor og far. Og hvis prisen for eksempel at gøre et eller andet, eller som Mikkel sagde, have et behov, eller prisen ved at komme til at gøre noget forkert, ikke kunne leve op til nogle forventninger. Hvis prisen er, at jeg mister kontakten, og det kan være, at mister kontakten ved, at jeg får skilt ud og bliver gjort forkert, eller det kan være, at mister kontakten ved, at så kan du blive sendt på værelset, eller de her timeouts. I hvert fald får man jo helt ubevidst som barn ind med modersmælken. Når du er sådan der, så elsker jeg dig ikke. Og så må du sidde i isolation, indtil du selvfølgelig til syvende og sidst er villig til at opgive dig selv, opgive dit eget behov eller tilpasse dig rammen, så kan du få lov til at være med igen. Og der vil børn altid opgive. Og så kommer der jo de her behov, som der ikke er plads til, de her skyggesider, som vi har, som ikke må være der. Og lige pludselig så er det blevet automatiseret, at hvis jeg viser det, så har hjernen bare på et splitsekund konkluderet, jamen så er der ikke noget til mig. Så kan min kæreste ikke lide mig, så kan min arbejdsgiver ikke lide mig. Så med tiden, så bliver det sådan lidt, så bliver overlevelsesstrategien med måske at tilpasse sig ting, man egentlig ikke har lyst til, eller at lyve om dem. Det bliver en vane. Og nu gør jeg det sådan lidt automatiseret, ligegyldigt, at i dag er jeg måske voksen og har egentlig ikke brug for den overlevelsesstrategi længere. Du siger, at fra det tidspunkt, du begynder at konfrontere ham, til det tidspunkt, I bliver skilt, der går der ikke særlig lang tid. Nej. Kan du beskrive hans reaktioner? Eller hans, hvordan han forandrede sig? Jamen, jeg kan bare mærke, at der er sådan en eller anden form for ligegyldighed, og alt de her gaver, og alle de her aftener, vi havde haft, og altså alt det forsvinder. Han har også noget sygdom på et tidspunkt. Han havde en eller anden sådan et sår, der ikke kunne heles. Som jeg flere gange sagde til ham, jeg tror, du lige skal få tjekket det her. Og så fortalte han mig så, jamen det var kræft. Og han arbejdede ret langt væk fra sig, så han var faktisk kun hjemme i weekenderne. Men nu kunne han så pludselig ikke heller komme hjem i weekenderne, fordi at nu skulle han i behandling, og det blev sådan meget alvorlige ting, der pludselig hente ham. Og da jeg så siger, jamen nå, det var jo forfærdeligt, og hvad med, når du får kemo og sådan noget, hvad med dit hår og sådan noget? Nej, men det var en helt særlig kemo, som var fuldstændig fint doseret, som man mistede i kåret. Okay. Jamen, bevares. Så han begyndte, altså han begyndte at være længere tid væk, og han begyndte også at få sådan noget alvorligt, du ved, det er meget alvorligt med mig, som i, jamen nu må du forstå, at det er vigtigt, at du bakker mig op, og at du ikke kommer med alle de der mærkelige konfrontationer, det har jeg slet ikke behov for at høre på. Ved du, om det var rigtigt med... Jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker, at han havde jo en eller anden dulut, og den blev ordnet og fjernet og sådan noget, men eftersom, at han jo aldrig blev syg efter kemo, eller, altså, så tænker jeg, at det passede ikke. Det er jo svært at være inde i et andet persons hoved. Mm-hmm. Men når du ser på de ting, han løj om, sin uddannelse, sin militærbaggrund, sin forhold... Hvad tror du, behovet var i ham for at lyve om de ting? Jeg tror dybest set, at han havde super dårligt selvværd. Uden at der i virkeligheden var nogen grund til det, tænker jeg. Fordi han var på mange måder et super dejligt menneske. Men han har haft et dårligt selvværd. Det tænker jeg, han må have haft. Og jeg tror også, han har haft dårlig samvittighed over at gå fra sin familie, sin første familie, og at... gør det på den måde, han nu engang gjorde det på. Han ville gerne være stor i slaget og stort menneske, og han ville gerne alle de der ting, som mange måske gerne vil. Men han var bare lidt mere ekstrem ud i det, i at få det til at pynte på sagerne. Ikke? Relationer præger os alle, på godt og på ondt. Men hvad bør man være særligt opmærksom på, hvis man er i forhold med en person, der har et lemfældigt forhold til sandheden? Det har jeg spurgt Anja Skav Andersen og Mikkel Hørby om. Det er jo, at jeg hele tiden går rundt og kommer mere og mere i tvivl om min egen intuition. Så altså, når en konsekvent lyver i et forhold, så, og jeg i øvrigt ikke kan kalde det, altså, hvis de også er gode til det, så vil... I hvert fald det, jeg ser, det er, at selvværdet hos den anden, eller hvad kan man sige, selvfølelsen vil dale. Fordi, jamen, at det, jeg ser og hører, virkelig rigtigt? Så jeg kommer sådan i tvivl, jeg ser og hører og mærker noget, men du bliver ved med at fortælle mig, at det ikke er sådan. Ja, det skaber sådan en forvirring. Fuldstændig. Ja. Man bliver snart forvirret, og så er man sådan lidt... Og til sidst så er der nogen, der sådan lidt, er det mig, der er skør? Ja. Hvis jeg mange gange nok hører, at det, jeg ser og hører, oplever, det bliver ikke responderet tilbage, altså det bliver gjort forkert. Jamen, så kan der komme et sted, hvor jeg selv kommer i tvivl om min egen sanser, min egen oplevelse. Ja. Og så begynder der noget i kernen af oplevelsen af en selv at blive usikker. Så folk, der har været i sådan nogle forhold længe, de har det, oplever jeg, for det meste er meget skrøbeligt, altså og står meget forslået og usikre tilbage, og der er simpelthen et reparationsarbejde, der skal i gang. Og det er jo muligt at reparere. Ja, selvfølgelig. Ja. Og der ligger jo også et ansvar et eller andet sted i forhold til, hvad var det dog, der gjorde, at du blev? At det blev så nødvendigt. Ja, jamen, at det blev så nødvendigt at blive, og man kan sige, hvad er det dog, der gjorde, at du ikke bad om hjælp her, eller fik korrigeret noget, eller fik, altså, det her med, at hvad var det, jeg kan bedre lige sige det på en anden måde, hvad var det, der gjorde, at jeg var villig til at give slip på mig selv? For at tilpasse mig relationen til en anden. Og rigtig ofte, så handler det jo netop om, at skulle jeg komme frem, jamen, så ved jeg, at du vil afvise mig. Så det giver slet ikke nogen mening for mig at fortælle virkeligheden. Hvordan har forholdet præget dig siden? Det er ikke, fordi jeg er blevet særlig suspicious over for andre mennesker. Jeg har det ikke sådan, at jeg tænker, nå, men det er da nok en løgnhistorie, du er ved at fortælle mig der. Eller altså, i hvert fald ikke på mit private plan og med de mennesker, jeg møder. Jeg er rimelig tillidsfuld, og det var jeg dengang, og det er jeg stadigvæk. Det har jeg beholdt intakt, og det har jeg det også fint med. Når du tænker på ham i dag, hvad for nogle følelser har du så? Ingen. Nul? Ingen. Jeg er fuldstændig glad. Fortryder du forholdet? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. jeg kan stadigvæk få det skidt med, at jeg ikke fandt ud af det før. Det kan jeg godt. Altså, det er ikke sådan en historie, jeg går og praller med. At det var sådan, jeg lige brugte 7 år på det. Personerne i denne podcast er anonymiseret og hedder noget andet i virkeligheden. Berlingske har dertil udladt detaljer i historierne for yderligere at opretholde anonymiteten for omtalte personer. Producer er Ida Haskov Røntorp. Redaktør er Thomas Arndt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.